Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Алесю Беляцкаму выставілі абвінавачанне ва ўхіленні ад уплаты падаткаў у буйным памеры. ЗША ўвялі эканамічныя санкцыі супраць 4 прадпрыемстваў канцэрну «Белнафтахім». Намесніцу міністра юстыцыі Беларусі Алу Бодак не пусцілі ў Літву. Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» ў Менску 23 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Міністр замежных справ Польшы Радаслаў Сікорскі прынёс выбачэнні ў сувязі з выдачай Беларусі інфармацыі аб рахунках арыштаванага праваабаронцы Алеся Бяляцкага у польскіх банках. Ад імя Рэспублікі Польшча прыношу выбачэнні за гэтую недаравальную памылку, якая здарылася нягледзячы на папярэджанне з боку МЗС. Мы прыкладзем удвая больш намаганняў для падтрымкі дэмакратыі ў Беларусі, напісаў у адмысловай заяве Сікорскі. Працягваем навіны. У сталіцы Йемену, Сані і іншых гарадах краіны сотні тысяч людзей выйшлі пасля традыцыйных пятнічных малітваў на дэманстрацыі з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Алі Абдулы Саліха. Адначасова ля прэзідэнцкага палацу ў Сані сабраліся дзясяткі тысяч прыхільнікаў дзейнай улады. Прэзідэнт Йемену з чэрвеня знаходзіцца за мяжой у Саудаўскай Арабіі, дзе праходзіць курс лячэння пасля замаху на яго жыццё. Некалькі дзён таму ён пакінуў шпіталь. Нягледзячы на сваю адсутнасць у краіне, якой часова кіруе віцэ-прэзідэнт, Саліх не мае намеру адмаўляцца ад улады. Выступы з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Йемену пачаліся ў студзені. У сутыкненнях за некалькі месяцаў загінулі дзясяткі людзей. Сённяшнія дэманстрацыі найбольш шматлюдныя з моманту ранення Саліха ў выніку ракетнага абстрэлу яго рэзідэнцыі. У Лондоне да суботы захаваецца ўзмоцненае патруляванне. Грамадскі парадак падтрымліваюць 16 тысяч паліцэйскіх. У выніку трохдзённых рабаванняў падпала ў шэрагу раёнаў найбуйнейшых брытанскіх гарадоў загінулі 5 чалавек. Паліцыя затрымала амаль 2 тысячы чалавек, палове з іх выстаўлены абвінавачанні. Брытанскія ўлады сцвярджаюць, што ў забурэнняў няма палітычных матываў, а іх адзінай мэтай было рабаўніцтва. У сталіцы Азербайджану Баку знесены будынак, у якім размяшчаўся офіс праваабарончай арганізацыі «Інстытут свету і дэмакратыі». Гэта адбылося ў ноч на пятніцу без папярэджання і насуперак рашэнню суду, які раней адклаў выкананне рашэння гарадскіх уладаў аб зносе будынку. «Інстытут свету і дэмакратыі» выступаў у абарону гістарычных будынкаў, крытыкуючы распачатую ўладамі масавую кампанію па рэканструкцыі цэнтру Баку. Праваабарончая арганізацыя «Human Rights Watch» і прадстаўніцтва еўразвязу ў Азербайджане асудзілі знос будынку інстытута. У розных гарадах Сырыі сёння зноў праходзяць масавыя акцыі з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада. Людзі выйшлі на дэманстрацыі пасля традыцыйных пятнічных малітваў. У гарадах Хама, Хомс і Дейр-эз-Зор, дзе ў апошнія тыдні адбыліся крывавыя сутыкненні паміж войскамі і дэманстрантамі, сілы бяспекі зноў адкрывалі агонь па людзях, паведамляецца аб некалькіх загінулых. Раней два чалавекі загінулі пры разгоне акцыі пратэсту ў горадзе Хан-Шэйхун на поўначы Сырыі. Паводле інфармацыі грамадзянскіх актывістаў, за 5 месяцаў пратэста ў краіне загінулі каля 2 тысяч чалавек. Расце міжнародны ціск на ўлады Сырыі з мэтай прымусіць іх адмовіцца ад гвалту. Турэцкія сродкі масавай інфармацыі паведамілі ў пятніцу, што прэзідэнт Турэччыны Абдулла Гюль накіраваў Башару Асаду пасланне з настойлівым заклікам распачаць рэформы ў сваёй краіне. Гэта быў выпуск навіны. Наступны слухайце заўтра.